الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين سلام الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا إخوة الكرام في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أما بعد. Prošlo je vrijeme kada smo, odnosno kada sam ja odavde pozivao da se ide u borbu na Allahovom dželešanovom putu. Nije puno prošlo vremena. Vrlo kratko vrijeme, kroz kratko vrijeme smo vidjeli muđahidi i muslimani su prolazili kroz neke periboje ili kroz neke etape, ajde da kažemo i zapiranja mozgova ili odgajanja ili bombardovanja vijestima koje nisu sahi, nisu ispravne, s namjerom normalno da se pokvari slika islama i muđahida, boraca na Allahovom dželešanovom putu. Međutim, eto vidiš, sada je, hajde kažemo, nerealno pozivati više da se ide u džihad. Sad je došlo vrijeme da je vađi braniti muđahide njihovu čast. Braćo, vrijeme je došlo da moramo braniti muđahide njihovu čast. Vi često ovih dana slušate na printanim ili elektronskim medijima kako se napadaju muđahidi i kako se kalja njihova čast. Više nije upitnost odlaženje na borba na ovom putu. Kako sačuvati čast čovjeka koji je ostavio svoju domovinu, koji je ostavio svoj imetak, koji je čak ostavio svoju porodicu i radi Allaha azze ve džel izašao da se bori na Allahovom dželešanovom putu. Mi smo davno rekli podjelu džihada da ima džihad taleba va defa, napadački džihad i odbrambeni džihad. Šta mislite, braćo, kojim slučajem da su muđahidi napali Ameriku? Šta mislite kojim slučajem da su muđahidi napali Rim? Šta mislite kojim slučajem da su muđahidi napali neku nevjerničku državu, a to je džihad Taleb, gdje traže muđahidi, znači borbu da bi širili vjeru islam, ako i nevjernici stanu ispred njih, ne daju davi, da se širi. Međutim, mi smo govorili uvijek o džihadu koji je, znači, defa, koji je odbrambeni džihad, nije uopće ofanzivni džihad, defanzivni džihad. Govorili smo o njemu, a kad govorimo o njemu, onda je sva ulema složna da je takav džihad, ako se ne mogu muslimani u toj državi odbraniti, pogotovo da je to džihad fard ain. Mi sada govorimo i govorili smo o džihadu koji je fard ain. Međutim, ljudi koji hoće da umanje ibade džihada, kako poslanik rekao hadisom Muaza ibn Džebela, da je to vrhunac islama, vrhunac imana, onda uzimaju uvijek slablja mišljenja i uzimaju naklapanja u leme ili slabije stavove samo da bi dokazali svoj stav da je ispravan. I vidimo danas u novinama kažu da je džihad u Siriji fard kifaje, da nije fard ain. Za neke je bio neki dan fard ain. Već je danas kada je za njega opasno njegovoj stražnici i njegovoj glavi i njegovom opstanku negdje prelazi u njegovom mozgu prelazi džihad iz etape u etapu, odnosno iz džihad fard ain u fard kifaje. Braćo, mi smo vidjeli mnoge stvari i dešavanja poslije rata. Vidjeli smo mnoga popuštanja. Vidjeli smo ljude gdje su odlazili i izlazi iz vere. Ima dosta braće, odnosno sada ne braće, koji uopće nisu s nama. Ne možemo i nigdje da vidimo da klanjaju džumu namaz negdje u džami, ne u našim mešćima, u džami. A to je sve bio rezultat ovakvih priča koje se i dan danas vode. Velika se kampanja vodi protiv Kur'ana i Sunneta. Hoće je braćo, ovo je otvoreno, treba širiti, hoće je braćo da braću ponovo vrate u kafane, hoće da braću ponovo vrate pod mimbere, hođa, gdje će im lagati i petljati, gdje će samo naplaćivati dadžbine, a neće brigu o njima voditi. Hoće da nas vrate u stanje, odnosno jednostavno, hoće da nas vrate iz dženneta, da budemo upitni, je li smo u džennetu ili nismo. Hoće da od nas napravi novotare, ljude koji će braniti novotarije, koji će uvoditi novotarije, ljudi koji neće uopće imati brige o vjeri, da li on klanju, da li nije klanju, da on treba uopće klanjati, da li njegova djeca treba islamski biti odgojena, hoće da nas vrati ono što je bilo prije 92. Međutim, pogotovo danas vidimo izjave ljudi koji nose duge brade ili nose nekakva obilježa s bradama gdje napadaju islam i džihad. Prvo su počeli da napadaju ljude koji su počeli da daveti po ulicama. Pa su govorili da su to ljudi koji nisu normalni. Dobro, govorili su da poslanika kada uve međnun, on nije normalan. Pa su onda poslije toga počeli da kada je vlast, a znajući vlast da radi, jer oni imaju ljude psihologe koji vrlo dobro znaju kako srediti ljude koji nisu i sami sređeni vjerski u svojim prsima, pa onda vrše na razne račne pritiske na braću kako da ih povuku i kako da ih vrati nazad. Međutim, ljudi koji su slabljeg imana najprvi popuštaju. I onda što oni popuštaju, što vode druge za sobom, pa smo vidjeli od 92. svaki musliman koji je htio da sazna pravu istinu, mogu je samo saznati u našim mešćidima i u našim knjigama i u našim razgovorima. Nisam vidio i dovete mi ga, sada dovete mi ga, ja ću da 1000 maraka. Dovete mi čovjeka koji je pod mimberom hođinskim odgojem da bude u tezi. Daj mi ga dovete. Dovete mi čovjeka koji je pravilno razumio Kur'an i Sunnet pod hođinskim mimberom. Ne ga iko dovede. Ja sam dao, znači, proglas, dajem mu 1000 maraka, ko je odgojen, kao multezim, pazite ovo multezim ili ti znam, čvrsto držanje Kur'ana i Sunneta, neka ga dovede ispod mimbera. Druga stvar, onda su počeli da napadaju mešćide. Onda su počeli da govore, pazi, još dalje su išli, jer šeitane stoji, putuvati šeitan. Pa su onda nisu mogli naći mahani ljudima koji su dolazili u mešćide, jer ti su ljudi htjeli da ibadeti, da shvati vjeru na pravi način, da čuju nešto pametno, nešto što je vrijedno, nešto što je od nauke islama, nešto što će im pomoći u životu. Onda su počeli da napadaju mešćide. Pa onda nisu mogli ništa, pa su počeli da direktno, individualno, ljude proglašavaju haridžijama. Znači, ljudi koji sebe otvore mešćid, poput ovog mešćida, odmah ga proglase haridžijom. Znači, o haridžija ne može čovjek postati kad ja želim, ili kad ti želiš. Haridžija čovjek ne može postati kad novinari kažu da je haridžija. Ili neki daja koji nije dobro shvatio vjeru ili koji je učio vjeru radi ovoga. To ne može tako postati haridžija. Imaju haridžije svoja svojstva. To su znači havariš su ljudi koji ljude muslimane proglašavaju kafirima. Ali treba znati kad je čovjek musliman. Ne smije čovjek čovjeka proglasiti muslimanom. Šerijat čovjeka, ne muslimanom ili muslimanom, šerijat čovjeka proglasava kafirom ili muslimanom. Ako čovjek ne podleže šatovima muslimana, ne moramo mi reći da je kafir. On je kafir po Allahu Dželešanu i po poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ko nekada namaz, nismo mu mi odredili da je on kafir. Odredio mu je šerijat, prvi zakonodavac, Allah Dželešanu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bejne ređula, bejne kurfu, terku salat. Između čovjeka i nevjernika je ostavljanje namaza. Ahdulefi bejneha bejnehu, kaže, tereku salat, femen tereka fekat kefer, evo ašren. ugovor između nas i nevjernika jeste namaz. Koga ostavi biva nevjernikom. To je hadis koji je sahih hadis od Ebu Katade, hadis od Džabira radijallahu anhu. Prenosi se ovi hadis koji su sahihu. Šejh Albani ih je znači ocijenio sahih hadisima. Hadis koji bilježi Buhari je Muslim. Kaže poslanik sa svom men salle salatena, hadis u danas sa Buhari. Was mustakbil kibletena, ekle da bih na fehu al muslim. Kaže poslanik, ko bude klanu namaz naš. Znači, ko ne klana nije taj. I ko se bude okretu pra našoj kibli, ko se ne okreći pra kibli nije taj kojeg poslanik sam tvrdi za njega da je on musliman. I ko bude jeo naše meso što mi zakonimo, wahuwa muslim. On je musliman, u drugoj pravi kaže, on je po zaštom Allaha i njegova poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. To znači da je u islamu. Da li u hadisu od Abdullaha ibn Omera, hadis isto koji bilježi Buhari je muslim, kaže poslanik za sebe, u mirtu, u prvom licu, to znaju ovi koji slušaju, znaju arapske, u mirtu, meni je naređeno, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u mirtu enu katile nas. Nije ni poslanik kazao muslimanima. U mitu ukatile nasi. Kaže, meni je naređeno da se borim protiv ljudi. Da je rekao protiv muslimana, onda bi bio tekfir. Kaže, meni je naređeno da se borim protiv ljudi. Znači, koji nemaju vjere i kod seba. Ko nema vjere i kod seba? Znači, ovo ko ne bude imao kod seba, ove tri stvari. Kaže, sve dok hata ješe vela ila ila. O ena Muhammedu Resulla. O imakimu sala. O jutu zeka. Kaže, dok ne budu svjedoči da je Allah, znači, jedino božanstvo koje je ispravno da se obožaje, da je Muhammed sam Boži i rob Boži poslanik, i dok ne budu jukimune salah, dok ne budu klanjali namaz i davali zekat, ako to urade, a samo mini demajom alvalom, ta su zaštitili svoju krv i svoj metak od muslimana. Međutim, neka iko i jedan dokaz donese da smo mi nekoga proglasili kafirom, neka meni iko donese jedan dokaz za mene, da sam ja ustima svojim rekao, ako nije čovjek lično cijela ulema, ako nije proglasio kada sam ja prasio kafu, zašto onda ljudi bojkotuju ovaj mešćid? Zašto ljudi ovaj mešćid zovu Haridžijski mešćid? Je li iko odavde iz ovog mešćida nazvu ikoga nevjernikom? A iako kod njega imaju stvari nevjerstva, a mi to znamo, ali nećemo radi dave, radi veće koristi da to radimo, da bi izvukli, znači da bi te ljude uputili Allahovom dozvolom da shvate istinu. Međutim, ipak bolesnici koji imaju kosteve svojstva licemjerstva jedva čekaju, pazi, jedva čekaju da nešto uzmu, pa makar iz konteksta riječi, pa da te optuže. Međutim, munafici su bili takvi. Svaki povijek misli da je protiv njih. Pa i otvaranje mešći da kažu, nije to masleha. Vi šta nam radi? Ako budemo otvoran mešće, hapsit će nas, ubijat će nas. Baš Allah Đelešanov, kako kaže u jednoj od sura, svaki povijek misli da ti protiv njih. Kad god bude neka hapšenja, neko ubijanje, neko, uvijek optužuju muslimane za to. Pa i tamo braća u džihadu. Meni je dužnost da branim čas muslimana, čas muđahida. Allah je svjedok, veketla bila i šilja da ne laži. Jer velaju nebiju kumihlu habiru. Ja moram svoju čast, ja moram znači svoj život staviti na kocku, da li će biti ugrožen, neće samo da kažem istinu. Da branim čast muslimana. Ja sam bio u Siriji i vrlo dobro znam šta se radi. Ali niko nije došao od ti koji pišu danas po medijima muslimanskim. Saf, koji piše protiv braći. Abdulmelik koji piše protiv braći. Nikada nije došao i nikome upitao, ti čovječe, budalo, nek me nazove kako hoće, ti si bio tamo. Šta ima tamo? Zašto? Zato što ima ne smatraju Haridžijama kao i njega. Pa kontaju Neom i šta njemu i s čime on otišao, tamo on je isti. Jer za njega ko ode u džihad, tamo on je isti koji oni. Međutim, šta se dešaje, braće, da vam prinesem ukratko, šta se dešaje u Siriji? Ja kad sam došao u Rehajli, to ti je grad na granici Sirije sa Etadribom. Gradom u Siriji, Rehajli je grad uz granicu Turske. Vidio sam 500.000 izbjeglica u Rehajli, a ima 500.000 ljudi domicilnog stanovništva tu. Znate kakvi su momci tu izbjegli? Sve sposobniji od vas. I znate šta rade? Otimaju ženama i ljudima iz ruku hljeb. A granica je 1000 metara od njega. Šta su, gdje su ti ljudi bili do sad, to ćemo poslije, poslije ću vam to ja objasniti. Znači, uz Kilis ili Hajli, i kao što su slični gradovi uz granicu Sirije, znači u Turskoj, su pripremani bili, obučavani bili, kako će se boriti protiv muđahida. Nahuškani od strane zapada, da upadaju u Siriju i da kada muđahidi su ure slomili Bašaru Esada i otišli na linije, oni su im udarili za leđa i pobili 500 braći. I onda opet su braća kriva. Znate zašto su braća kriva? Zato što nema i svojih medija. Zato što nema ko za njiha progovoriti. Pa je moja dužnost da progovorim istinu jer sam bio. Tamo kada sam došao u Etadrib, braća su na liniji, a domicilno stanovništvo kod nas iftari. Ljudi dolaze, braća im daju hranu, rižu i hljeb. Isto su, znam ja, vrlo dobro u Tadribu, u prvom gradu koji sam ušao. Braća su kuhala hranu i nosila hudovicama od ljudi koji su poginuli. Ta ista braća koja su zaštitila sirijske momke da se ne bore, oni postavili svoja tijela ispred tenkova i aviona Bašara Asada, sada se prozivaju kafirima, sada se prozivaju haridžijama. Međutim, šta su radili taj famozna Džejšul Hur i ostale jedince koje su slične njima? Kada bi dobi neko naoružanje ili kada bi dobi neki novac, to bi potrošio, svoje bi naoružanje prodali muđahidima za 2800 maraka je puška tam. Pa su znali zbog tog sičnog šičarijskog novca, znali su na punktu zaustaviti po 3-4 brata, ubiti ih radi naoružanja. I braća opet nisu dila ustanku za njih. Protiv tog istog sirijskog naroda zaustavili su na punktovima i oduzimali im pare iz automobila i kombija. Naplaćivali su im putarinu. Ili ako voze neku robu, ako nema i novca, istovarili pola kamiona robe. Pa smo mi isti otišli i razgonili da taj narod bedni ne napada i da ne uzima njihov imetak. Međutim, ko je ovdje popravio stanje ako nije popravio stanje? Ko je ovdje gori? Ili čovjek koji gleda na ulici da te ubije zbog puške i zbog tog rapa i koji misli da si ti stranac pa imaš pun džep dolara ili eura pa te ubije, a nađe kod tebe 100 eura. Da li je taj bolji ili onaj koji je stao svojim prsima da brani te muslimanke koje su silovane? Međutim, ti isti muđahidi zarabljali su Bašara Asada vojnike i razmenjivali ih za autobuse i autobuse sirijskog naroda. Gdje su ti muđahidi? Ko su ti muđahidi? Kažu da su haridžije. Kaže jedan Semir Imamović u Safu, a stigni će ga dova iskreni muđahida. Kogod je ustao protiv muđahida, nek zna dobro da će Allah se sa njim obračuna. Men ada li velijen, te kad adentehu bilhar. U hadisu koji je kuci kale, ko vrijeđa mog groba, ja mu objavljujem rat. Nek znaju da će Allah Đelešanu vratiti za ove uvrede. Ovo su teške uvrede. Znate šta je rekao? Kaže, oni nisu dženetlije koji su poginula braća iz Bosne. To su džehennemski psi. Šta mislite tu? Nazvati brata koji je poginula Allahovom putu, da je džehennemski pas. Dobro, ako slušate šta sirijski mediji govori, šta su govorili mediji o nama, muđahidima u Bosni? Znate vi muđahide? Znaju, borili ste se s muđahidima. Jesu tu bile haridžije? Jesu ljudi donijeli ovdje zlo? Kad je se počelo govoriti da su oni zlo? Kad je trebalo nekom vlasti, kad je trebalo nekom sa zapada pare? Kad su licemjeri počeli kova zavjeri, ubili nam šeha Envera i još nekoliko hafiza i učenih ljudi i doktora u Žepču? Šta je to bilo? Ko je tu kriv? Jesu to haridžije? Međutim, braćo, onaj ko nema ko da ga brani, on je uvijek kriv. Da znate, onaj ko nema za njega neko progovoriti, on je uvijek kriv. A to je poznato svugdje i na sudovima i svugdje. Ako nemaš, ti ne znaš se braniti, jadam. Iako si izudaran bio i neko ti ubijen, ti ćeš još platiti sudske troškove. Jer braću tamo nema ko da brani. Znate zašto? Zato što braća nisu htjela od njega otimati, kako oni kažu, medije. Zato što su, ja sam bio svjedok, kad su braća zarabljala ratni plijen, 60% je išlo armiji Sirije. Ugovorom napisano. Njima su sve tenkove dali, nažalost. Ja sam bio protiv toga, jer sam znao da će se ovo desiti. Isti ti tenkovi sa braću gađaju. Braća koja su otimala tenkove od Bašara Asada, isti ti tenkovi braću gađaju. Isti onaj plin kojeg su oni puštali, da se zna, kada smo osvajali u Azazu, aerodrom, koji je 12 mjeseci bio ili 13 opkoljen, okružen, na kojem je poginulo više od 400 braći, kada smo ga osvojili i nestalo nam je preko 100 baš nasljeda vojnika Mulhida, gdje koji je uzeo sebi u okrilje, ko nas je privario u toj akciji, privarila nas je ta ista sirijska armija o kojoj danas govorim. Sakrila je bila, pa je poslije morala preda i njeha njihove tenkove. Međutim, šta su priznali zarobljenici od Bašara al-Asada? Da su svaki dan tih dana dok su bili okruženi tu godinu i više, davali po 100 milijuna sirijskih novaca da im oni donose hranu i vodu. Dok smo i mi napadali i dok smo jedva čekali da osvojimo taj aerodrom je bio u srcu naše dijela zauzeto, slobodno, oni su sa njima šurovali hranu i vodu nosili. Ko je ovdje, ko je izdajnik ovdje? Jesu izdajnik braća i su izdajnici ovi koji se nas bore protiv braći. Međutim, kako su mogli zateći braću da ih 400 pobiju? Znate kako? Zato što su braća ošla u Hamu i otišla u Damask i otišla u Iglib i druge, na druge terene na liniju se boriti, jer se iskreno bore, a ovi su okolo pravili spletke i kovali spletke kako će braću pobiti. Isplanirali spletke. Dok su braća bila, branila njih te iste, oni su pozadini planirali kako će pobiti braću. I tako su uspjeli toliko pobiti zarobiti. Međutim, ako je gospodinu Semiru ta sirijska vojska, Jabdu Samedu i ostalima, Ava Ejmenu i ostalima koje zanja to jedina ispravna vojska, što su silovali sestre od braće? Je li to dozvoljeno u šerijatu? Da zarobije sestre pod nikadima i da siluju. Čije je to maslo? Jel to maslo mumina? Smije musliman silova kjafirkinju kad je zarobi? Ne smije. Ne smije gledat u nju. Međutim, samo prekazuju masakrina na tijela jedina greška koja nije u redu. Nju prikazuju, hoće da sve prekleje njihove zločine. Što su pobili braću, napali i prvi, što su pobili braću, silovali sestre, pobili i nakazili i oni. Međutim, nisu oni problem. Kod munafika i kod ovakvih ljudi lažova, uvijek je u pravu onaj ko nije u pravu. Zašto? Zato što su i oni isti kao i oni. Međutim, ti isti koji danas te ljude nazivaju haridžijama, šta su radili u Bosni? Nek dođu Ibrahim u Bočinju, pa da im Ibrahim kaže šta su oni radili u Bosni od muslimana, a sad kažu da se kao kaju za to. Hoće reći da je muđahidun, nije bilo nikad. Međutim, ti isti koji danas pišu, ti isti su udarali po Gostoviću žene, ganjali po plažama. Ti isti su pištolje u usta stavljali ženama i ljudima. Kad sam ja govorio da se tako ne radi. Kad su istjerali mene lično iz Muđahiduna zato što su pretjerivali, zato što su mi stali na prstanovu. Što su istog brata koji je ovdje nacrtali mu krst, isti taj Abdumelik, nacrtuo mu mašinom krst na glavi. Hoću su svakoga prozivali na minbaru da je kafir. Ljude su tukli šakama što puše cigare po gradovima. Ta su pretjerivali. I ja im govorio da pretjeruju, da ne ide tako dala. I tada nisam bio u pravu. Evo i danas nisam u pravu kad kažem nemojte skrnjaviti braću muđahide. Nemojte njihovu čast skrnjaviti. Pogotovo braću koji su preselili. Jer ja znam tamo braću koji ne odmiču od Kur'ana, koji tam hiv suče, koji su na liniji po 16-17 dana ne silaze, koji se ne kupaju, znam braću koji izlaze, hoće da poginu. Kao što ste gledali ovdje braću. Međutim, šta je posredi? Posredi je samo kampanja da se napravi ponovo demokratska država. Kada braća su ured oborila Bašara al-Asada, sad trebaju braću prastrati, pobiti, da napravi jednu kafirsku, pravu kafirsku državu. I to ste vidjeli, sam ne znam kako to tumače, zabludjeli, kako la ilahe ilala zastavu skidaju od devli, od Idiša. To nije njihova zastava. La ilaha illa zastava svih muslimana. Šta to ima veze? Ako na platu vidiš la ilaha illa, to nema veze čije ne smiješ to dirati, bolan. Već skida nema istinskog božanstva osim Allaha i Muhammed je Božji poslanik, a stavlja zastavu nacionalizma. Šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za one koji se bore po zastavu nacionalizma? Šta je rekao? Da nikada neće ući u džennet. Da se ograđujem od ljudi koji pretjeruju u Siriji. A njiha ima svugdje. Ali ako oni nekoga proglašavaju kafirima, ima među njima sigurno pojedinaca koji iskaču iz okvira ahlaka. Ali mogu vam sasigurno braća reći. Ja kad sam bio u Siriji, 24 Haridžije su istirali iz Idiša i otišli su poslije u Tursku, sa njima jedan daja bio. I govorili su ovako, ja vam svjedočim sad, ko protekviri sirijski narod ne može biti u našoj jedinici. Kako onda da ih nazivaju kafirima? Znate zašto? Zato što će šarijatsko država. Zato što će god dođu, pravi administraciju, pravi odmah šarijatske sudove i hoće šarijatsko državu. Međutim, nikoga ne gori na to. Ja sam bio u jednom pregrađu o Halepa, Haritanu, gdje sam vidio ljude na ulicima, niko ih ne gori u šarijat. Ko hoće da dođe nam presudi šarijat, može. Ko hoće da se sudi, neki drugi uvijek ide. Međutim, kogod je htio šarijat, međutim, narod, braćo, tamo hoće šarijat. Ali znate ko neće? Neće munafici. Munafici neće šarijat. Munafici ovdje neće šarijat. Kada bi gledali, kada kažu, hajde da uzmemo fiku vakija, dešavanja, pa jel bolje da mi ovdje šutimo na stanje, ako ne znamo kako stanje, jel bolje da šutimo na to tam stanje i da mi ovdje ne produbljujemo, znači, naše svađe i naša razilaženja, naša razjedinjavanja, a tamo nek oni na terenu rešavaju kako oni znaju, jer mi im svakako ne možemo nikako pomoći. Međutim, ovdje se hoće neko odreći džihada, ovdje se neko hoće odreći šarijatske države, samo da bi kafiri čuli da je se odreku, da bi on mogao neki dunjalučki sitni šićar da dobije. Ili u najmanju ruku da mu niko ne bi pokucao na vrata i rekao, jesi ti onaj Haridžija, jesi ti onaj ekstremista, fundamentalista, iako ništa ne radiš. Šta ja vidim, šta vi radite od ekstremizma? Muslimani koji zarađuju sebi hranu, gledaju kako će da prežive, jer su ovako napravili sistem, da čovjek sam trči kako će preživiti, da mu je odgoji svoju djecu da ne žive u nemoralu i da mu je sredi koliko god stane u svom komšiluku, pa je li to dobro? Je li to zlo? Nije, braćo, to je dobro. Za čovječanstvo dobro. Rije se posla na zemlji. Međutim, ljudima smeta to, nekim od ljudi. Međutim, ako su htjeli da novinari ovi u Safu, ako su htjeli da nešto smradaju, ispitivaju, onda nek ispitivaju kako je Adnan Pezić i ostali, kako su prošvercali milione džemalskih para. To im je bolje da ispitivaju, ali neće jaranski isto uraditi. To im je najpreće da se bave ovom teritorijom ovdje, pa nek ispitaju kako su pare otišle. Milionske pare, nemojte zaboraviti, i to ne 10 miliona, desetine miliona je ostalo novca iza braće koji su otišli, što je bilo u džematu aktivne islamske omladine. Gdje su te pare? Koji je prošao cud? Ko je propao te pare? Oni isti danas koji kažu da muđahidi nisu u pravu. I vidjet ćete, inšala u ta, kako je krenulo. Reći će i ovdje nije džihad bio u pravu i nisu ovdje muđahidi bili u pravu. Zašto? Samo da ne bi nekoga zajako uzeo i rekao, ej ti momak, ti si bio tu. Ej, hod vam na ispitivanje. Neće, znaju ovi zapadnjaci, nisu oni budale. Oni ne uzimaju te tako to u obzir, takve vijesti. Zapadnjaci vrlo dobro znaju šta se radi, braće, u Siriji. I šta hoće se rice. Bolje su obavješteni od ovih punoglavaca što izmišljaju po novinama i po medijima. Jer oni vrlo dobro to znaju. Mi smo uhvatili jednoga, braće, od njihovih špijuna iz Njemačke, koji je se, znači, bio prerušio u muđahide. Pa je poslije jednom bratu iz Bosne, iz Goražda, koji dobro pozna engleski, je bio u Americi, kad ga ispitao, došao da vidi i da nađe mjesto gdje će Amerikanci doći. Gdje mogu Amerikanci da napravi svoju bazu. Gdje mogu da sleću sa svojim helikopterima. Odakle iz Turske mogu da uđu u Siriju i da krenu u nova osvajanja. Tako je on priznao. Tako je taj zarobljenik rekao. Međutim, niko to neće u obzir uzimati. Niko neće pitati ljude koji su bili. Na kraju krajeva, braćo, bilo je za muslimane i teži stanja. Ali kako se ponašali muslimani u takvom stanju, vidjet ćemo u drugom dijelu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, magari. Krenule su optužbe, jel tako, da ljudi idu bez ikakva dokaza u Siriju. Da i niko nije izdao fetvu da idu u Siriju. Da je to haram. Međutim, pošto je Allah izdao fetvu i rekao, borite se na Allahu i Dželešanu putu, o tom nećemo, o tom smo govorili prije. Pošto je poslanik rekao da se muslimani el džihadu ma dila i umil kijame, ili u hadisu kaže, la hijete bada fetju velakin džihadu, nema hidže posle usvajanja Mekke, ali ostaje džihad, kad se pozovete, odazovite se. Kada je Allah Đelešanu rekao, infiru hifafe, mesli kale, međajlju, jel, kuznu, krećete u boj, bili slabi, bili slabi, borite se Allah podu i mecva svojim životima, svojim, međutim, posle se oglasila ulema. Abdullah Guneiman, šejh koji je najzvučniji danas, znači šejh koji se najviše danas priznaje, poput nekada šeha Usemina, šeha Bimbaza, Albanija, je sa 149 šehova izdao fetvu da je džihad u Siriji farz. Jusuf Kardavi, kojeg mnogi optužuju, isti, oni su ga optuživali, ne znam da ga sabrani, a ja ga nisam nikad optuživao, sam shvatio da je šejh tu koji ima grešaka kod sebe, kaže sa nekoliko uleme, zvučne uleme u svijetu je nedavno dao proglas da trebaju muslimani ustati i otići braniti muslimane u Siriji. Međutim, ni to ne pali. Kad nije nešto ponašeno, kad mi nekog nismo poslali, mi nešto ne vodimo, to nije ispravno. To je naša bolest. Međutim, ako je šejh nedavno jedan rekao da su muslimani sa obe strane, tako kažu, hajde uzijet ćemo nek su muslimani sa obe strane, kako se onda musliman treba u ovakvoj situaciji postaviti? Da li da optužuje jednu ili drugu stranu? Ne. Vraćao, kako kaže Allah Đeršanu u više ajeta. A ashabi su dolazili u takve situacije, tukli se između sebe, sabljamo. Kako su to rešavali? Rešavali su to Kur'anom suna, Ferdu illahi wa rasuli. Dalje, braćo, Allah Đelešanu kaže u više ajeta. Kaže, Allah Đelešanu, jeserune kanil enfal, kul enfal illahi wa rasuli. Fete kula lo aslu zate, ahavajkom, fete kula lo. Kaže, zate bejnikom, fete illahi wa rasule. Kaže Allah Đelešanu, pitajte vratnom plinu, enfalu. Prvi ujavajte koji su došli u bitki na bedu. A sahabi se nešto prepravili oko ratnog plina. Pa kaže, ratni plin pripada Allahu i poslaniku, odnosno sačekajte dok dođe propis, sad će suri enfal doći propis o ratnom plinu. Sačekajte, ratni plin pripada Allahu i poslaniku, postići duš podjela. Kako ide podjela? Pa kaže, a vi, kaže, između sebe izlate odnose i pokoravajte se Allahu i poslaniku. Da biste uspjeli. Allah Đelešanu kaže u suri Hudžura. Kaže, in taifetani tektelu faslu bejnom. Kada se dvije skupine muslimana sukobe, pomirite ih. Najprije treba pomiriti ljude. Probati pomiriti ljude. Znači, ne optuživati ni jednu ni drugu stranu. Već stati među njima i probati pomiriti ljude. Ako smatramo da su muslimani jedni i drugi. Pa onda tek dolazi, stante, ako vidite koja grupa koja čini nasilje, stante u zonu kojoj se čini nasilje da je pomogla ovu drugu. Allah Đelešanu isto kad odmah u suru Hudžurat iza ovog ajta kaže innamal mu'minuna ihvatu, faslu bejne ehvajkum, fetekul lekum turhamun. Kaže Allah Đelešanu, a mu'mini su samo braća, zato pomirite vaša dva brata. I bojite se Allaha da bi vam se Allah Đelešanu smilovao. Gdje je onaj hadis da je dozvoljena laž u tri slučaja? Jedan od tih tri slučaja jeste da pomirimo braće muslimana. Ako je tamo bitno da muslimanski front bude inallahi yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabili safan, kena borsu da se bori u redovima kao safovima, u redovima kao pedami čvrsti, zašto nisu stali da pomire? Zašto jedna strana stala na drugu, na jednu, a druga na drugu, da bi još više jaz i nered pravili? Pa vidimo u ovdje ponovinama se pravi jaz i nered. Ko je za, ko je protiv? Ko je uzidiš, on nije naš. Ko je uzove vamo, on je naš. Međutim, da bi još više laži uvećali ljudi, pa kažu, idiš je tamo samo na jednoj strani. Lažu. Džebhetu Nusra je sa njim. Ima još neki vojni informacija koji su, a to su najveće dvije vojne informacije u Siriji. A na kraju ne gleda se ko je više i koga je manje. Već se gleda gdje je istina. Jer čovjek, ako hoćete da znate, u Idišu je možda 80% muhađi. Ljudi koji su napustili svoje domove. Kao što su i rekli šejhovi, ti grešnici koji sjedimo kod kuće. Nemojte zaboraviti. Jer Allah Đelešanu u Kur'anu rekao ko je bolji. Kaže Allah Đelešanu u suri An-Nisa, subhanallah. Kako ide početak, kajete Allahum sta'an. La jestavi qaiduna min al-mu'minina gajru ulu dara al-mujahidina fi sabili bi'lani fusin. Fadal Allahum mujahidin bi'lani fusin qala darja. Wa kulla va'da Allahi husna. Wa fadal Allahum mujahidin al-qaidina ajala zima. Darja te minhu la makfirata. Na kana Allahu ghafur rahima. Kaže Allah Đelešanu, nisu jednaki oni koji sjede i oni koji se bori. Osim koji su za borbu nesposobni. Odošao je slijepac u Maktum došao, pa mi kaže Boži poslanik, ja sam slijep, pa je u vezi njega objavljen ovaj dio ajeta, osim koji su za borbu nesposobni. Međutim, ovaj čovjek, kada je bila bitka protiv kršćana, opet se prijavio i rekao, ja ću nositi za vas na vjeru, ja ne može li pobjeći. On je nosio bajrak i poginuo u Šamu protiv kršćana, iako je bio slijep, pazite. Pa kaže, Allah je odlikovao muđahide koji se bore i mecima svim životom nad onim koji slijede za stepene. Pa kaže, svima je hajr, svi su oni muslimani, ali ipak Allah odlikovao one koji se bore nad onim koji slijede velikim, velikim deređama, od njega oprosno. Njegovu milost zaslužuje. Onaj koji je izašao na Allahu Đelšanu. Kada Allahu Gafur Rahim, Allah Đelšanu je, kaže, prašta i on je milosti. Poslanik sa sam kada su ga upitali, koji je čovjek najbolji? Ej, mu'minu lefta. Ko je mu'min najbolji? Kaže, mu'minu luđahidu bijem valim fusifisne bila. Čovjek koji je vjernik, bori se na lavom putu i medicima svojim i životima svojim. Pa su pitao drugom hadisu, kaže, Boži poslaniće, koji je čovjek najbolji? Onaj koji izade sa svojim životom i medicom i iščim se nebak. To je šehid najbolji. U trećem hadisu, kaže, poslanik opisuje ovo vrijeme. Znate vi, hajde da kažem politički pokrijet, eta. Šta ona radi po zapadu? Diže čitave, znači, železničke stanice, podmornice, diže u zrak ljude. Jeste ikad vidjeli da su ovako ustali protiv njih? Nikada. Znate li ko su marinci američki? To je najgora gamat koja je sabrana od zatvorenika, pljačkaša i ostalo. Jeste ikada vidjeli da pišu protiv njih? Znate da je jedan od marinaca napisao knjigu kako je ubio 70 ljudi nevini u Bagdadu i svakog opisao kako ga je ubio. Znate na koliko je knjiga porodu? Šta mislite da ja napišem koliko sam ja četnika pobio? Ili koliko neki drugi brat pobio četnika? Šta mi da napišem? Da sad napišemo njega. Ko bi od muslimana kupio od mene knjiga? Jer biste prozvali ekstremistom, fundamentalistom, prozvali biste čovjeka koji nije poželjen uopće da bude u društvu, koji je negativac u društvu. A vidite kako se zapadnjaci hvale sa svojima. Vidite Srbi kako dižu svoje vojskovođe, poput Karadžića, poput Miloševića, poput Osali, poput Arkana, njegovi oni ubica, vidite, je ovaj koji je ubio u braću tamo u Srebrenici, gdje on, onaj momak je dobio slobodno za novu godinu i maknuo, za Božiće i maknuo čovjek. Glavni bio za ubistva ti ljudi, osuđen 30 godina i maknuo. A iz pouzdanih se izvora zna da ni Milošević, a ni Arkan nisu mrtvi. Već da su pod lažnim identitetom u Rusiji. Međutim, ljudi svoje vješto kriju, a mi svoje vješto napadamo. Specijalizirali smo se u napadu jedni drugi, blaćenju jedni drugi, govoru jedni protiv, pa čak i borbe jedni protiv drugi. Mi smo se u to specijalizirali. A čije je to djelo? Ricun nameli šeitan. To je djelo šeitana. Kjafir su uspjeli, ono njihova parola, zavade pa vlada. Njima je najbitnije da se mi zavadimo. Ljepše da se mi udaramo za njihovo oko, nego da se mi sa njima udaramo. Da se oni između. Znači, uspjeli su da nam zavade i da nam uzmu naš imetak, da nam uzmu našu čast. Danas je najmoderniji čovjek koji i u većoj žiži medijskoj čovjek koji govori protiv muđahida. Samo ne govori protiv muđahida, odmah na svim medijima, i u novinama, i televiziji, i internetu. Samo ne govori protiv muđahida, samo ne govori protiv islama. Ako se bude neka informacija se izleti protiv islama, ona je najčudnija informacija u čitavom svijetu. Šta je ovo? Islamofobija je zovu, ma pusti meni islamofobija, ovo je kufur koji napada islam, pusti mi kulturne neke izražaje koji hoćeš da prođu samo tako ljudima. Ovo je napad krstaša na islam, a naši munafici, kao što su ovi tamo, pomažu. Skidanje zastave la ila ila, stavljanje zastave demokratije i sve govori braći. Molim Allaha Đelešanu da pomogne muđahide u Siriji. Amin. Da vrati spletke njima i da Allah Đelešanu dadne pobjedu onima koji se bori da Allahova riječ bude gornja. Uvijek smo doveli braćom i ukatlom na enje kuna kilometura oni koji se bori da Allahova riječ bude gornja. Ali djela su dokaz nečije ko se bori na Allahu da Allahova riječ bude gornja. Onaj koji je napustio svoju porodicu i svoj život hoće dati za Allahu vjeru i ostavio svoj metak sigurno iskrenio od onoga koji je svojoj kući, pa makar se i on borio. A vi znate da je poslanik sam dao uvijek prednost muhađirima nad ensarijama, a tu je Allah Dželešanu i u ajetu govorio kad je rekao sabi kunel evalunel minel muhađirina u ensar. Uvijek je muhađire prije. Alladina amanu ve hađaru ve džahedu. Uvijek vidite kad govori o džihadu i o fadiletima ljudi, da su muhađirima uvijek prednost davana nad ensarima zato što su ljudi napustili svoja rodna mjesta, zato što su bili spremni sve napustiti, pa čak da svoje živote za Allahovu vjeru. Molim Allah da nas pomoli da rad pravilno razumijemo ove stvari i da ne poklotimo braći, jer dolazi vremena koja će biti sve teža i teža. Sve teže će i teže biti za mu'mine. Ali najgori biti oni između naših redova. Oni koji se mijenjaju kako se vrijeme mijenja. Šarijat, znači vrijeme se mijenja po šarijatu, a ne šarijat po vremenu. Tako je muslimano.